Isaiah, Kabanata 61. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay suma sa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugon niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugon niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangi sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran, at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Muli nilang itatayo ang mga sirang lunsod na napakatagal ng wasak at tupok. Paglilingkuran kayo ng mga dayuhan at sila ang magpapastol ng inyong mga kawan. Mga dayuhan din ang magsasaka ng inyong lupain at mag-aalaga ng inyong ubasan. Ngunit kayo namay tatawaging mga pari ni Yahweh at makikilalang mga lingkod ng ating Diyos. Pagpipistahan ninyo ang kayamanan ng mga bansa, ipagmamalaking inyo na ang karangyaang dati sa kanila. Sa halip na kahihiyan, ang bayan ko'y tatanggap ng kasaganaan. Sa halip na paghamak, sila'y magsasaya sa kanilang minana. Magiging doble ang inyong kayamanan at ang inyong kagalakay magpasawalang hanggan. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa kasalanan at pang-aalipin. Ang nais ko'y katarungan. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin para sa kanila. Ang lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Ang mga anak nila'y sisikat sa gitna ng madla. Sino mang makakita sa kanila ay makikilalang sila ang aking bayang pinagpala. Buong puso akong nagagala kay Yahweh. Dahil sa Diyos, ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nakasuot ng mga alahas. Kung paanong sa lupa'y sumisibol ang halaman at sa hardin ay lumilitaw ang binhing itinanim, ipapakita ng Panginoong Yahweh ang kanyang katuwiran at papuri sa harap ng lahat ng bansa.